wypadła misja, ziom, leć tam, gdzie sklepy, zio. Lepiej mi nie pisz życia, jeśli chcesz tu przeżyć jeszcze coś. Wyrzucam śmieci, tak to ty i chłop po twojej lewej won. Nie mogę przeżyć, że jesteśmy na ty, odkąd wczoraj był dzwon. Trzymamy się, lepiej nas hejt, stężymy wysoki level. Ja pomylę żer, wylatujemy na skwer i wszystko w abene. Per play, jak młynek ziomek to mele. Dekady dwie, tak albo nie, chyba to było za wiele. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm in love with it. Intoxicated. I'm in rapture. From the inside, I can feel that you want to wake up high on it, feeling suspended. I'm enamored, way up in the sky. I can see that you want to. I've been a romantic for so long. Side by side, and I know that you want to. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

won't you dance with me? Trzeci Polskiego Radia. I couldn't hide. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dodging. But I let it slide back up to the driver's side.